Diğer Kam. Sosyal fayda dünyasından fikirler, tartışmalar, haberler. Hazırlayan ve sunanlar Damla Özlüer ve Rauf Kösemen. Diğer Kam'dan herkese merhaba. Açık Radyo'dayız 95'te. Ben Rauf Kösemen ve ortağım Damla Özlüer'le birliktesiniz. Bugün 27 Eylül Salı. Damla, hoş geldin. Hoş bulduk. Bugün Diğer Kam'da Türkiye'den sosyal fayda dünyasına değen haberleri paylaşacağız sizlerle. Epey haberimiz var. Bir kısmı etkinlikler Eylül'le birlikte ve tabii ki pandemi yasaklarının da hafiflemesiyle birlikte etkinlikler çok fazla yer almaya başladı gündemimizde. Arka arkaya devam edecek, hatta COP27'ye bağlanacak bir etkinlikler serisi başladı, devam ediyor. Ama ilk haberimiz bir rapor haberi. Türkiye'de din, inanç veya inançsızlık temelli nefret suçları 2021 raporu yayınlandı. Norveç Helsinki Komitesi İnanç Özgürlüğü Girişimi, Türkiye'de din, inanç veya inançsızlık temelli nefret suçları 2021 raporunu yayımladı. Rapora göre 2021 yılı boyunca tespit edilen nefret suçlarının hedefi olan gruplar Aleviler, Hristiyanlar, Yahudiler ve Ateistler. En çok işlenen nefret suçuysa ibadet yeri ve mezarlıklara zarar verme oldu. Rapor Funda Tekin ve Doktor Mine Yıldırım tarafından kaleme alındı. Doktor Aras Türay sunuş yazısıyla rapora katkı sundu. Raporda din, inanç veya inançsızlıkla bağlantılı ön yargı sahikiyle işlenen ve tespit edilen 29 nefret suçu ve olayına yer verildi. Rapora göre 2021 yılında Aleviler 12, Hristiyanlar 10, Yahudiler 5, Ateistler ise 2 nefret suçu veya olayının hedefi oldu. Ancak bir yandan da gözden kaçırmamak lazım ki tespit edilebilen olaylar genelde medyaya yansımış olanlar. Nefret suçları az ihbar ediliyorlar. Mala zarar verme, tehdit, kişilere yönelik şiddet içeren saldırı, ibadet yeri veya mezarlıklara zarar verme, taciz ve hakaret gibi suçlardan oluşuyor. Tespit edilen olaylar değerlendirildiğinde din veya inanç toplulukları ile ilişkili bazı mekanların tekrarlayan bir şekilde hedef alındığı da ortaya çıkan bulgular arasında. Bu bulgu da bize aslında nefret suçlarıyla mücadelede daha atılacak çok adım olduğunu gösteriyor. Raporda genel bir eğilim olarak nefret suçlarının yaşanandan az ihbar edildiği, biraz önce söylediğimiz gibi, ve raporlandığı ve buna bağlı olarak ortaya çıkan sayıların yalnızca genel resmi yansıttığı belirtilmiş. Nefret suçlarının raporlanması veya ihbar edilmesi önündeki temel engellerse mağdurların nefret içerikli eylemleri kanıksamış olması ve ihbar veya rapor etme konusunda eşiklerinin yüksek olması, kişilerin dışlanma riskini düşünerek ihbar etmemeyi tercih etmesi, mağdurların iddiaların ciddiye alınmayacağı veya ihbarda bulunmaları halinde polis memurları tarafından da daha büyük mağduriyetlere uğrayacakları endişeleri. Rauf, benzer bir şeyi aslında kadına yönelik şiddette de yaşıyoruz. Ancak burada özellikle hem raporların az olmasından hem de raporlanan olaylarda bazı mekanların tekrarlayan bir şekilde aynı suçun hedefi olmasından görüyoruz ki mağdurlar mümkün olduğu kadar sessiz kalmaya çalışıyorlar. Şimdi tabii ikisi arasında şöyle bir fark var. Burada konuştuğumuz cemaatlere, cemiyetlere ya da bir inanç sistemine karşı işlenmiş olan suçların örgütlü olduğuna dair bir ön kanaat oluyor insanlarda başlangıç olarak. Yani bireysel bir şey olmadığı, bir delinin gelip bunu yapmadığı, bunun arkasında bir grubun olduğu duygusu oluyor insanlarda. Bu korkuyu arttırıyor. Kadına karşı şiddette benzerlikler olmasına rağmen en azından bu duygu yok. Yani bir aile içi şiddette arkasında aile, bir grup erkek vesaire olduğu durumlar dışında bir kişiden geldiği düşünülüyor bu şiddetin ve buna karşı biraz daha hızlı aksiyon alınıyor. Daha fazla bildiriliyor, daha fazla rapor ediliyor. Ama bir de burada asıl mesele nefret suçlarının nefret söylemi ile arasındaki çizginin çok şey olması, belirsiz olması. Yani bir çağrı yapıyor mesela birisi. Bu çağrı aslında bir nefret söylemi içeriyor ilk bakışta ama bir suça çağrı ve azmettirme de içeriyor. Yani işte şunlar yaptı, şu grup yaptı, şu grup şuna inandığı için kötüdür gibi ifadelerle çağrılar yapıyor. Bu da haberde belirtilen şeyi arttırıyor. Kanıksama meselesini arttırıyor, kanıksama durumunu. O kadar çok bu nefret söylemiyle karşılaşıyoruz ki o bir suça dönüştüğünde zaten normalmiş gibi, olağanmış gibi görülmeye başlanıyor insanlar tarafından. Bu kendi başına bir ülkeyi yok edebilecek bir şey aslında. Bunun çok da farkında değiliz yani. Bir toplumu parçalayan, yok eden, topluluk olmanın önündeki bütün, yani önüne bir sürü engel koyan bir şey bu. Hemen raporda hem sivil toplum, hem kamu yetkilileri, hem de din ve inanç toplulukları için yapılabileceklere yönelik önerilerin de yer aldığını söyleyelim. Ve dinleyicilerimizden raporun tamamına erişmek isteyen olursa sivilsayfalar.org adresinden raporun dosyasını indirebileceklerini iletelim. Ve bir sonraki haber için sözü sana vereyim mi? Evet, bir sonraki haberimiz atık toplayıcıları ile ilgili. Atık toplayıcıların haklarının tehlike altında olduğunu bildirmiş Derin Yoksulluk Ağı. Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı'nın atık toplayıcıları konulu genelgesini mercek altına almış ve bir bilgi notu olarak yayınlamış bunu. Bilgi notu genelgenin bu alanda bir düzenleme getirmekle birlikte atık kağıt toplayıcılığı ile geçim sağlayan kişilerin haklarını korumakta yeterli olmadığı, üstelik yeni hak ihlallerine sahip olabileceğini gösteriyormuş. Derin Yoksulluk Ağı, atık toplayıcıları konulu genelge hakkında uluslararası insan hakları hukuku ve Derin Yoksulluk Ağı'nın iletişiminde olduğu kağıt toplayıcıları ile toplayıcılığı ile geçimini sağlayan kişilerle yapılan derinlemesine görüşmelerle ve kendi deneyimlerini temel alarak yorumlamış ve öneriler içeren bir bilgi notu haline getirmiş bunu. Burada hemen küçük bir Raporda pardon. Genelgeyle birlikte getirilen şartlarla birlikte bu insanların geçim kaynaklarını kaybedecekleri, halihazırda atık kağıt işçiliğiyle yaşayanların bu kaynaklarını kaybedeceklerini öngörüyormuş rapor. Genelgede kağıt toplama yetkisi sağlayan kartın dağıtımında ilçeler için kota belirlenip belirlenmediği veya aynı hanede birden çok kişinin karta sahip olmasının mümkün olup olmayacağı da belirsiz kaldığı için bu belirsizliğin uygulamada da bir eşitsizliğe neden olacağını düşünüyormuş. Raporun yazarları, Derin Yoksulluk Ağı diyelim buna, bir kolektif rapor olarak yayınlandığı için. Bir de izin verilmeyen kişiler tarafından toplandığında bu atıklar, güvenliği sağlamak üzere zabıta, ilçe emniyet müdürlükleri ve jandarma komutanlıklarına yetki verilmesini sağlıyormuş yeni düzenleme. Bu da doğrudan doğruya meseleyi kriminal bir hale getiriyor diyor rapor. Yani bu insanlar izinsiz de olsa hayatlarını sürdürmek için topluyorlar. Bunu yetkiyi siz güvenlik güçlerine verdiğiniz andan itibaren bu bir suç ve suçlu takibine dönüşecek. O zaman da bir daha büyük bir sorunla karşılaşacağız. Bunun nedeni bu insanlar değildir diyor rapor. Güvencesiz ve günlük çalışma yoksulluğunun önlenememesi böyle bir sonucu doğurmuştur. O yüzden yani yoksulluk koşullarında yaşayanları cezalandıran önlemlerle yoksulluğu gideremezsiniz diyor. Şimdi sözü sana vereyim. Biraz fazla konuştum galiba. Raporun tamamına ulaşmak için Derin Yoksulluk Ağı'nın web sitesine erişebilir dinleyicilerimiz. Derinyoksullukağı.org DYA Derin Yoksulluk Ağı hali hazırda özellikle büyük şehirlerdeki güvencesiz çalışanlarla yakın ilişki içinde sahada çalışıyor ve çalıştığı ailelerin çok büyük bölümü de atık toplayıcılardan oluştuğu için bu alandaki deneyimi iyi bir yol gösterici olacaktır diyelim ve hemen bir sonraki haberimize geçelim ve hatırlatalım. Açık Radyo'dasınız, diğer kamdasınız ve Türkiye'den sosyal fayda dünyasına dair haberler vermeye devam ediyoruz. Mavi Kalem Derneği, kadın ve kız çocuklarının güçlenmesini desteklemeyi amaçlayan Aile Babası adlı bir oyun geliştirdi. Baba, anne, abla, abi, çocuk ve bebekten oluşan bir ailenin maceralarını konu alan Aile Babası adlı oyun, kadın ve kız çocuklarının güçlenmesini desteklemeyi amaçlıyor. Oyun erkeklere yönelik tasarlandı aslında ve baba karakterinin ailenin yaşantısına yön veren seçimler yapmasıyla ilerliyor. Oyun oynayan kişi yüksek puan almak, yani oyunda başarılı olmak için bu seçimleri yaparken diğer aile üyelerine danışmak zorunda. İşin sırrı da burada. Çünkü ilk başta okurken eminim ki bazı dinleyicilerimizden bir dakika aile babası ve baba kararları alıyor. Bu nasıl kız çocuklarını güçlendirecek soruları oluştu zihinlerde, ama değil aslında, küçük bir trükle aile babalığı fikrini de değiştirmeye çalışıyor oyun. Bir aile babasının maceraları annenin çalışması, ablanın okuması, aile içi şiddet, babanın ebeveynlik sorumlulukları gibi birçok olay örgüsünü içeriyor. Her parçası toplumsal cinsiyet eşitliği yaklaşımıyla tasarlanmış ve oyuncunun bu yaklaşıma yönelik farkındalığını arttırmayı amaçlıyor. Oyun gerçek hayatta da aile babası veya aile babası adayı olan erkekleri hedef alıyor. Puanlarını yükseltmek için oyunu tekrar tekrar oynayan aile babaları aynı olaylar karşısında farklı kararlar verebileceklerini görüyorlar. Aile babası farklı seçenekler ve seçimlerin aileye neler kazandırdığını göstermeyi ve oyuncuların hayatlarında değişimin önünü açmayı amaçlıyor. Oyunu Android telefonlardan da indirebilirsiniz. iOS seçenekleri de var. Tekrarlayalım. Mavi Kalem Derneği'nin Aile Babası oyunu. Ve bu oyun aslında bir sivil toplum kuruluşu tarafından erkeklere mahsus üretilen ilk cep telefonu oyunu da oldu. Bir aile babasının maceraları aynı zamanda Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu tarafından da desteklenmiş. İlginç bir oyun, dinleyicilerimize denemelerini en azından tavsiye edebiliriz deyip bir sonraki haber için bu sefer sevgili Rauf Kösemen, sana vereyim sözü. Evet. Bir sonraki haber Kafessiz Türkiye diye bir kavram üzerine. Kafessiz Türkiye diye bir platform var. Bu platform hayvanların kafeslerde olmamasını öneriyor, savunuyor. Daha iyi bir dünya mümkün. Etkili hayvan savunuculuğu diye bir eğitim veriyor Kafessiz Türkiye. Hayvan hakları ve endüstriyel hayvancılık odaklı bir eğitim bu. 15 Ekim Cumartesi günü ücretsiz olarak alınabilir. Postanede gerçekleşiyor eğitim. 3 Ekim Pazartesi gününe kadar başvuru yapılabiliyor bu eğitime. Şöyle aratırsa dinleyicilerimiz Kafessiz Türkiye Etkili Hayvan Savunuculuğu Eğitimi diye aratırlarsa karşılarına gelecektir ve o linkten bağlantı kurabilirler. Bir katılım belgesiyle bitirilecek eğitimler. Endüstriyel hayvancılık nasıl milyarlarca hayvana eziyet ediyor? Hayvanların neden hakları vardır? Değişim için efektif yaklaşımlar oluşturmak kurumsal kampanyalarla mümkün mü? Gibi başlıklarla günü geçireceğiniz bir eğitim olacak bu. Sabah başlıyor, saat 10 civarında, 10.30'da başlıyor ve 17'de bitiyor. 16.30'da kahve ikramı ve 17'de kapanışla bitiyor. Kafessiz Türkiye, yumurta için yetiştirilen tavukların hapsedildiği zalim ve çağ dışı kafes sistemine son verilmesi için çiftlik hayvanlarını koruma derneği tarafından yürütülen bir kampanya. Buradan sözü ben alayım ve hazır başvurulardan bahsetmişken bir fotoğraf yarışmasına başvuruların açıldığını söyleyelim. F Climate ya da F Climate diyelim, fotoğraftaki focal length'ten geliyor. Diyafram ya da ensanteneyi ayarlarsınız. Diyafram diyelim, ben her zaman diyaframı önce ayarlayanlardan olduğum için. Diyafram iklim fotoğraf yarışması başvuruları açıldı. Walk to COP27, yani COP27'ye doğru yürürken bünyesinde Tasarım Rehberleri Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Derneği, TARGE, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Yapı Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Atlas Dergisi, MSGSU Fotoğraf Kulübü, MSGSU Çevre ve İklim Değişikliği Kulübü ve Abdullah Gül Üniversitesi Fotoğrafçılık Kulübü'nün desteğiyle deyip uzun sponsorlarını saydıktan sonra Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültelerinde okuyan öğrencileri Türkiye'de değişen bir iklimde yaşamanın ne anlama geldiğini fotoğraflamaya ve iklim etkisi hikayelerini objektifin penceresinden anlatmaya davet ediyor. Yarışma COP26'ya doğru ilerlerken özellikle Türkiye'de iklim değişikliğini fotoğraflamaları, bu resmi çekmelerini istiyorlar. İlk üçe ödül verilecek. Ayrıca özel ödüller var. İlk ona giren fotoğraflarsa dijital yansıtma yöntemiyle sergilenecek deniyor. Hemen başvuru adresini de verelim. www.tasarımrehberleri.com/F-climate, İngilizce yazılıyor. Buradan başvuru yapabilirsiniz eğer yarışmayla ilgileniyorsanız. Diyelim 14 Ekim son başvuru tarihi bu arada. Aralığın 1'i, 2'si ve 3'ünde yapılacak, 2022 aralığın ilk günlerinde yapılacak olan bir kongre. Üçüncü kongre yapılıyormuş. Uluslararası Küresel Dünyada Kadın Kongresi. Topkapı Üniversitesi, İstanbul Topkapı Üniversitesi tarafından yapılıyor. Kazlıçeşme kampüsünde, Zeytinburnu'nda olacak. Bir hibrit bir kongre bu. Hem online hem de yerinde katılımı bir arada gerçekleştiriyor. Uzun uzun anlatmayayım. İstanbul Topkapı Üniversitesi ve Uluslararası Küresel Dünyada Kadın Kongresi yazdığında dinleyicilerimiz bu kongre ile ilgili bilgi alabilirler. 3 gün süren ve ilginç konu başlıklarının olduğu bir kongre olacak bu. Bütün konu başlıklarını okumayacağım ama kadınların siyasi katılımı ve liderliği, kadınlar ve sivil toplum politikaları, kadın ve istihdam, eşit ücret, haklar meselesi, kadın insan hakları ve küresel sözleşmeler, Pekin Bildirgesi, İstanbul Sözleşmesi gibi küresel sözleşmelere de masaya yatıracak. Kız çocuklarının eğitimi ve kadınların mesleki öğrenimi diye gidiyor. Aslında sonuna doğru da bu konuların sonuna doğru da cinsel saldırı, şiddet, toplumsal cinsiyet karşıtı hareket gibi kadın hareketinin ve LGBT hareketinin içinde bulunduğu mücadele alanlarını da ele alan şeyleri var, konuları var, başlıkları var. Buraya bir bildiri gönderebilirsiniz. Bildiri özetleri için 10 Ekim tarihi, son tarih. Kayıt ve başvuruyu da söylediğim arama kelimelerle yapacağınız aramayla yapabilirsiniz. İlginç bir toplantı olacağını düşünüyorum. Hazır toplantılardan söz açılmışken devam edelim. Söylediğimiz gibi Eylül'le birlikte tüm alanlarda etkinlikler çoğaldı. Bir yandan kültür sanat alanı hem Biennale hem Contemporary İstanbul'la hem de tiyatro festivaliyle derken yoğun bir gündem belirlerken sosyal fayda dünyası da geri kalmıyor. Önümüzdeki ay boyunca çeşitli etkinlikler olacak. Bir tanesi de 10. yılını kutlayan Yaşanabilir Şehirler Sempozyumu. WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler 10.sunu yapıyor Yaşanabilir Şehirler Sempozyumunun. 10 Ekim'de Alan Kadıköy'de olacak sempozyum. Yaşanabilir şehirlerin yolu yeşilden geçiyor. Yeşil ekonomi, yeşil finansman, yeşil yatırım diyor WRI. İklim krizi, coğrafi, iklimsel ve sosyoekonomik koşulları nedeniyle Türkiye için ciddi bir tehlike diye tekrarlıyor ve vurguluyorlar. İklim krizine uyum ve krizin beraberinde getirdiği tehditlere karşı alınacak önlemler hızla çözülmesi gereken sorunların başında bildiğimiz gibi. Bu mücadelede Türkiye'nin attığı adımlar, Paris Anlaşması'nı onaylaması, net sıfır emisyon taahhüdü gibi olumlu ve önemli gelişmeler ancak sanayiden ulaşıma, nüfus yoğunluğundan yapılaşmaya pek çok nedenden ötürü iklim krizinin beşiği sayılan kentlerin bu mücadelede aktif rol oynamaları şart. Bu kapsamda atılacak adımlar kentleri daha yaşanabilir hale getirecek. Bunun yolu da yeşilden, yeşil ekonomi, yeşil finansman ve yeşil yatırımdan geçiyor diyorlar. Program belirlenmeye devam ediyor ancak Avukat Şerdil Daraodabaşı, Kadıköy Belediye Başkanı ve Doktor Güneş Cansız, WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirlerin Ülke Direktörü açılış konuşmalarını yapacaklar. WRI Ross Center for Sustainable Cities yani sürdürülebilir şehirler için WRI Ross Center'dan Roger Van der Berg gelecek ve özellikle sürdürülebilir yaşanabilir şehirlerin temellerini anlatacak. Nordic Talks oturumu ilginç bir oturum olacak. Hatta önümüzdeki dönemde WRI ekibiyle de kısaca bir neler yapılacak burada diye konuşalım. Dünya kaynakları raporu Dr. Robert King gelecek daha eşit bir şehre doğruyu anlatacak. Yeşil finansman oturumu olacak. Döngüsel ekonomi, döngüsel şehirler oturumlarının ardından İstanbul Parklet projesi, yaya durağı projesi anlatılacak ve son oturumda da sıfır karbon binalar, ulusal ve yerel eylem planı oturumu yapılacak. Oldukça ilginç bir gün bekliyor katılımcıları. yaşanabilirşehirler.org adresinden dileyen dinleyicilerimiz kayıt yaptırabilirler diyelim ve Rauf sözü sana atayım hemen. Ben de hemen bir festival haberi vereyim. 5. Sivil Sesler Festivali çok kısa bir süre sonra 30 Eylül 1 Ekim 3 gün sonra başlıyor. TED Üniversitesi'nin kolej kampüsünde yapılacak. Sivil Sesler Festivali'nin beşincisi yapılıyor ve STYM tarafından düzenleniyor bu festival. Sivil Sesler.org adresinden gerekli bilgiler alınabilir. Katılım için başvuru yapılabilir. Ankara'da olacak yalnız, bunu söylemeyi atlamayayım. TED Üniversitesi Ankara'da. Dolayısıyla Ankaralı dinleyicilerimizi, bizi internetten dinliyor olduklarını varsayıyorum, bu festivale katılmaya davet ederek sözü sana bırakıyorum tekrar. Bir ay daha ileriye gidelim. Kasım ayına TÜSEV Paylaşma Günü 2022 toplantısına çağırıyor. Hepimizi, herkesi, bireylerin, ailelerin, sivil toplum kuruluşlarının, toplum liderlerinin, özel sektörün, eğitim kurumlarının ve daha pek çok paydaşın bağışçılığı, gönüllülüğü ve cömertliği kutladığı ve teşvik ettiği kolektif bir hareket Paylaşma Günü 29 Kasım 2022'de Türkiye'de üçüncü kez kutlanacak. Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı ülke koordinatörü olduğu paylaşma günü 29 Kasım'da 80'den fazla ülkede kutlanacak. Herkesin katılımına açık bir hareket. Paylaşma gününde neler yapabileceğinizi, nasıl kayıt olabileceğinizi tusev.org'dan öğrenebilirsiniz diyelim ve bir sonraki haberimize geçelim. Ben süremiz az kaldığı için planladığımız haberle değil, tahıl stoğuyla ilgili bir felaket haberiyle devam etmek istiyorum. Tahıl stoğunda son 10 yılın en düşük seviyesi yaşanıyormuş dünyada. İklim krizi kaynaklı kuraklık ve aşırı hava koşulları önemli tarım bölgelerini olumsuz etkiliyor. Tahıl stoğu küresel çapta son yılların en düşük seviyesinde. ABD, Fransa ve Çin'e önemli tarım bölgelerinde ABD ve Fransa ve Çin'de önemli tarım bölgelerinde kötü hava koşulları yüzünden hasattaki verimler düştü. Ukrayna'da ihracatın yeniden başlamasına rağmen bazı yoksul ülkelere gönderilen gıdalar azaldığı için kıtlık riski de başlamış durumda. Euronews aktarıyor ve Yeşil Gazete yorumluyor. Ukrayna'nın bu yaz Karadeniz limanlarından sevkiyatlara yeniden başlaması ve ABD'li çiftçilerin büyük miktarlarda gerçekleştirdiği ekimler aslında bu sorunun yaşanmayacağı, bu yıl için yaşanmayacağı duygusu yaratmış. Böyle bir umut yaratmış ilk başta. Ama öyle olmamış. Dünyanın en büyük mısır üreticisi ABD'den son 3 yılın en düşük mısır hasadının yapılacağı haberi gelmiş. Ve kuraklık Avrupa hasadını da olumsuz etkileyeceği için bu düşündüğümüz umduğumuz şey ortadan kalkmış. Bir Uluslararası Hububat Konseyi diye bir kuruluş var. Bunlar hükümetler arası bir kuruluş. Onlar rakamlar vermişler. Ve rakamlar şöyle diyor. 2022-23 mahsul yılının sonunda dünyanın tampon mısır stokları 5 yıl öncesine göre %28 gerilemiş. 80 gün yetecek miktara gerileyen mahsul 2010-2011 yıllarından bu yana en düşük seviyeyi görmüş. Bu rakam son küresel gıda krizinin yaşandığı 2012'de dünyanın sahip olduğundan daha az günlük mısır stoğu anlamına geliyor. Uluslararası Hububat Konseyi de dünya genelinde hasat edilmiş tüm tahıl stoklarının bu sene son 8 yılın en düşük seviyesine ineceğini duyurmuş. Özellikle Güney Amerika'da mevcut kurak hava koşulları Ekim sezonunda da devam ederse küresel stokların daha da azalacağı düşünülüyormuş. Arjantin'de kuru hava nedeniyle şu anda mahsul hızla azalıyormuş üretim. 2021-2022'de Arjantin'de 36 milyon ton üretilmiş ve bu ihraç edilmiş. Şimdi 10 milyon ton gibi bir ihracatla sınırlamış Arjantin hükümeti. Evet, Ama iklim krizi büyüyor ve iklim krizi gittikçe bir insanlık krizine dönüşüyor. Bunu orada burada görüyoruz. savaşalım, ama daha çok kömür madeni açalım, ama enerji, ama nükleer, ama deyip bitirelim mi programı Rauf? Evet, böyle bitirebiliriz. Salda Gölü'ndeki felaketi anlatamadık ama Salda Gölü başlığını söylemiş olalım. İsteyen Salda Gölü'nde neler oluyor diye yazıp görebilir. Salda Gölü'nde salyalaşmalar arttı haberini veremedik. Ama veremediğimiz için üzüleyim mi, sevileyim mi bilemiyorum. Hoşça kalın diyeyim. Haftaya Biennale'den canlı yayında olacağız. Evet. Orada görüşene kadar hoşça kalın. Evet. Hoşça kalın.